vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Efendim günaydınlar herkese, Radyo Havan'da ve C vitaminindesiniz. Şu an itibariyle programımız, canlı yayınımız başladı. Bir saat boyunca da yine her sabah olduğu gibi birlikte olacağız. Bugün 7 Şubat Perşembe sevgili dinleyenler ve yine bugün de sizler için seçtiğim güzel şarkılar ve türküler var. O halde programımıza hemen hava durumuyla başlayalım. Thank you. bugün hava durumunda ne var ne yok, hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esecek. Marmara, İç Ege ve zamanla Batı Akdeniz'de kuvvetli esmesi bekleniyor sevgili dinleyenler. Bunun dışında uyarılar, yine kuvvetli yağış uyarısı var. Kıyı Ege, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kıyı ilçeleriyle akşam saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyormuş yağışların. Öte yandan rüzgar uyarısı da var yine aynı bölgelerde. Çığ tehlikesi ve kar erimelerine dair de Doğu Karadeniz uyarılmış sevgili dinleyenler. Bölgemizde ise, Marmara bölgesinde ise Sakarya ve Bilecik dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Gerçi bugün zaten sabah itibariyle böyle yine bir gri İstanbul'a uyandık. Yağışı az çok herhalde hepiniz tahmin ettiniz. Akşam saatlerine doğru yağış gözüküyor İstanbul'da. Ama hava sıcaklığına gelince oldukça yüksek, düne göre ve evvelsi güne göre epey bir yüksek, 15 dereceyi bulması bekleniyor sevgili dinleyenler, haberiniz ola. Haberin var mı? Haberin var mı? Terk etmedi sevdan beni. Terk etmedi sevdan beni. Susuz kaldım geceler, gecelerce, geceler, gecelerce. Uykusuz kaldım, tütünsüz, uykusuz kaldım. Terk etmedi sevdan beni. Terk etmedi sevdan beni. Susuz kaldım geceler, gecelerce. Düşümde içimdesin, bir hain bıçak gibi kalbimdesin. Dermanı yoktur bilirim. Yastığımda, düşümde içimdesin, bir hain bıçak gibi kalbimdesin. Dermanı yoktur bilirim. Geceler, geceler. Haberin var mı dedi. Edip Akbayram'dan dinledik sevgili dinleyenler. Bu şarkımızı da yine Söyleyemediklerim isimli albümdendi. Şimdi tekrar gündeme döneceğiz ve hazır hava durumunu vermişken komşu ülkemiz Moskova'ya doğru uzanacağız. 100 yılın kar yağışı var. Bizde hava sıcaklığı 15 derece desek de yetkililerin açıklamalarına göre Moskova 100 yılın en şiddetli kar yağışı altında şu günlerde sevgili dinleyenler. Hafta sonuna kadar devam edeceği tahmin ediliyor yağışların. Yollardaki karmaşayı daha da artıracağından endişe ediliyor. Bembeyaz bir görüntüye bürünmüş durumda Moskova. Interfax haber ajansına açıklama yapan polis yetkilisi 100 yıldır böyle bir kar yağışı olmamıştı demiş. Evet, oldukça fazla bir kar yağışı var komşu ülkede. Moskova'da bir yıl içindeki kar kalınlığının ortalama olarak 152 santim olduğunu söylemiş Biriko. Şu anda şehir merkezinde bile 216 santim kalınlığında kar görüldüğünü söylüyor. Yoğun kar yağışı trafiği de adeta bir kaosa sürüklemiş. Yandex Probke isimli trafik gözlem sistemi pazartesi günü maksimum değer olan onu gösterdi. Trafikte çilede göz açtırmıyor. Moskova trafik polisi günlük ortalama 1500-2000 olan trafik kazası sayısının salı günü 3000'den daha fazla kaydedildiğini açıkladı. Türkiye'de durum ne olur? Hani kar tekrar gelir mi? Bilmiyoruz tabii. Şubat ayının başındayız daha. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek attırır deyimini rafa en azından kaldırmadık henüz. Sanıyoruz bir kar bir de yağmur uğrar diye düşünüyorum ülkemize ama şimdilik hani durum vahim değil. Böyle bahar havasında bir kış geçiriyoruz. Umarız böyle devam eder. Gönül bunu istiyor elbette. Bugün böyle ağır aksak şarkılarla devam edeceğiz. Sezen Aksu seslendiriyor efendim. Gidemem. Radyo Havan. Bazen daha fazladır her şey. Eşikten atlar insan, yüzüne bakmak istemez yaşamın, o kadar azalmıştır anlam. O zaman hemen git radyoyu aç, bir şarkı tut ya da bir kitap oku mutlaka. İyi geliyor. Yara balkona çık, bağır bağırabildiğin kadar. Zehir dışarı atmadan yürek yıkanmıyor. Ama fazlara üzülme, hayat bitiyor. Bir gün ayrılıktan kaçıl. Bir macera ömür imtihanla geçiyor. Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı derini bilirim, küsemem. Acıdan geçmeyen şarkıları biraz eksiktir. Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı değeri bilirim, küsemem. Acıdan geçmeyen şarkı. We'll be right back. Ama fazla üzülme, hayat bitiyor bir gün. Ayrılıktan açılmıyor. Hem çok zor hem de çok kısa bir macera ömür. Ömür imtihanla geçiyor. Ben bu yüzden hiç kimseden gitmem, unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı derin bilirim, küsemem. Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir. Sezen Aksu'dan dinledik, gidemem dedi, acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir diye bitirdi sözlerini. Efendim, gündeme tekrar dönecek olursak, Ergin Saygun kalp ameliyatı olacak haberi bugün gazetelerde de yer bulmuş. Balyoz davasında 18 yıl hapisle cezalandırılan emekli orgeneral Ergin Saygun bugün kalp ameliyatı olacak. 1. Ordu eski komutanı emekli orgeneral Ergin Saygun'un kızı Ece Saygun Twitter üzerinden yaptığı açıklamada babasının sağlık durumunun kötüleştiğini söyledi. Babasının kaptığı bir enfeksiyonun kalbine sıçraması üzerine ameliyat kararı alındığını belirten Ece Saygun, bir an önce ameliyat lazım yoksa bu sefer de böbrek yetmezliğine girer diyorlar. Ama ameliyatı da kaldırır mı meçhul dedi. Ergin Saygun, Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nde sabah saatlerinde açık kalp ameliyatına girdi. Evet, Ergin Saygun kalp ameliyatı olacak başlıklı haberinin ardından bu defa dünyaya uzanıyoruz. 13 ışık yılı uzakta başka bir dünya. Ne dersiniz, mümkün müdür? NASA'nın teleskobundan alınan veriler 13 ışık yılı uzaklıkta dünya benzeri bir gezegen olabileceğini ortaya koydu. Amerikalı astronom Courtney Dresing yaptığı açıklamada, dünya benzeri gezegenler için büyük mesafeleri araştırmamız gerektiğini düşünürdük. Şimdi ise başka bir dünyanın arka bahçemizde bulunmayı beklediğini fark ettik dedi. NASA'ya ait Kepler uzay teleskopundan alınan verilere dayanarak yapılan hesaplamalar 13 ışık yılı uzaklıkta dünyaya benzeyen bir gezegenin olabileceğini göstermiş hasılı kelam. Durum bu, NASA'dan yapılan açıklama bu. Ne dersiniz, mümkün müdür? Meçhul elbette, süreci izleyerek yine devam edeceğiz, takip edeceğiz. Ola ki bir gelişme olursa da aktaracağız. Ama biz çok uzaklara değil, 70'lere gidiyoruz ve ya senin ne ya sensiz, Saadet Sun'dan dinlemeye alışık olduğumuz bir şarkıyı da anımsarsınız. Kıraç repertuarını aldı ve yorumladı. İşte Kıraç'ın yorumuyla. Seninle ya sensiz olamaz başka bir. seninle ya sensin. Ya seninle ya sensiz dedi Kıraç sevgili dinleyenler. Adnan Oktar'ı tanımayanınız yoktur herhalde, bir şekilde rastlamışsınızdır. En azından televizyon kanallarını zaplarken denk gelmişsinizdir. Çevresindeki kızlarla birlikte yapmış olduğu program diyelim ve geçelim, yorum yapmayalım. Çünkü Adnan Hoca'nın davaları Kadıköy Savcılığı'nı kilitledi sevgili dinleyenler. Adnan Oktar YouTube'da yanındaki kızlarla sohbet edip dans ederken çıkan görüntülerine yorum yapan 350 kişi hakkında şikayetçi oldu. Oktar'ın açtığı davalar yüzünden Kadıköy Savcılığı iş yapamaz hale gelince savcılık Oktar'ın başvurularını incelemeye aldı. Adnan Oktar YouTube'da yanındaki kızlarla sohbet edip dans ederken çıkan görüntülerine yorum yapan 350 kişi hakkında şikayetçi olmuş. İşte bunlar da Kadıköy Savcılığı'nı kitlemiş. Oktar'ın avukatları her gün ortalama 5 şikayet yapınca Kadıköy Savcılığı iş yapamaz hale geldi. Vatanın haberine göre kendi televizyon kanalı A9'da yaptığı programlar nedeniyle eleştirilen Adnan Oktar, internetteki videolarının altına küfür ve hakaret içerikli yorum yazan kişilere karşı harekete geçti. Adnan Oktar YouTube adlı video paylaşım sitesinde yanındaki kızlarla sohbet edip dans ederken çıkan görüntülerine yorum yapan kişiler hakkında dava açılması için avukatlarına talimat verdi. Oktar'ın avukatları günde ortalama yaptıkları 5 şikayetle Kadıköy Savcılığı'na 3 ayda 350 başvuruda bulunmuş oldu ve savcılığı iş yapamaz hale getirdi. Her gün savcılığın kapısını çalan avukatlar dediğim gibi günde ortalama 5 kişi hakkında şikayette bulunmuşlar. Her gelen evrağı inceleyen savcılık her suç duyurusuyla ilgili ayrı ayrı soruşturma açtı. Ancak Oktar'ın avukatlarının verdiği dilekçe sayısı 3 ayda 350'yi bulunca iş yapamaz hale geldiler. Diğer dosyaları şimdilik rafa kaldırdılar ve Oktar'ın avukatlarının yapmış olduğu başvurular hakkında inceleme başlatıldı. İmiş böyle diyor sol.org sevgili dinleyenler, oradan aktardım. Kabahat seni sevende desin Göksel, devam edelim. Thank you. hayat rüya gibi, aşk bir kumar gibi, kaybettim seni sevgili. Yağmur gibi yaşlar akar gözlerimden, kahrettin beni sevgili. Aşk dolu geceler kadar yalnızım, sensizim, sensiz. Seni başıma taç, gözlerime yaş ettim. Bu hasta kalbime aşkını ilaç ettim. Ben kendi kendimi sen mesut ol diye kaderimle avutup bu nasıl da harap ettim. Aşk bu mudur ey sevgili? Bir aşk vardır bir gönülde, kabahat seni seven şu benim deli deli gönlümde. Göksel'den dinledik sevgili dinleyenler. İstanbul'da bulunan en eski İslam eseri, İstanbul'un tarihini 8500 yıl önceye götüren Yeni Kapı kazılarında Neolitik ve Bizans dönemleri buluntularından sonra şehirdeki en eski İslam eseri tespit edildi. 8. yüzyılda tarihlenen ve bir deve kemiği üzerine yazılanların çözülmesi için çalışmalar şu dönem sürüyor. İstanbul Yeni Kapı'da metro ve Marmaray projeleri çerçevesinde İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından yapılan kazılar özveriyle devam ediyor. Artık çalışmaların sonu yaklaştığı kazılarda bulunan inanılmaz zenginlikteki havzalarıyla ilişkileri bu kazı sayesinde anlaşıldı ve somut verilere kavuştu. Kazılarda bulunan eserlerin binlercesi ise yavaş yavaş uzmanlarca değerlendiriliyor. Tarih ve arkeoloji meraklıları daha uzun yıllar İstanbul Limanı'nın dünya ve bölge tarihine katkılarının ayrıntılarını duymaya devam edecekler sevgili dinleyenler. Kazı sırasında ortaya çıkarılan en ilginç buluntulardan biri, üzerinde erken İslam dönemine tarihlenen yazılar bulunan bir kemik parçası. Muhtemelen bir devenin kürek kemiği, yassı ve düz bir yüzey olarak kullanılmış, üzerinde görülen düzgün satırlar halindeki yazı bir çeşit siyah mürekkeple yazılmış, bazı bölümleri silinmiş olan yazı yer yer okunabilir durumda, Theodosius limanının 7. ve 8. yüzyıl tabakalarında bulunmuş. Sanat tarihi uzmanı Günay Paksoy tarafından elde edilen ilk veriler oldukça ilginç. Sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz'ın kalemi aldığı İstanbul'da bulunan en eski İslam hatırası başlıklı yazının devamı ise NTV Tarih Şubat sayısındaymış. Meraklısına, özellikle okumak isteyenlere duyurulur diyelim ve devam edelim tekrar müzikle. Efendim, madem böyle eskilere gittik, o halde eskilerden bir tangoya ne dersiniz? Radyo Hava. Papatya gibisin beyaz ve ince, eziliyor ruhum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektim senin elinden? Yalvarırım sana, gel üzme beni. İnan bana, çok seviyorum seni. Gel kollarıma, artık bekliyorum. Papatyam, seni özlüyorum. Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım, çapkınca naz ediyorsun. Sanki öyle dudak büküyorsun, yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım, çapkınca naz ediyorsun. Papatya gibisin dedi. Şecahattin Tanyerli'den dinledik sevgili dinleyenler. Sizlere şöyle desem, heykeller de ölür. Ne anımsarsınız acaba? Beyaz perdeyi gider misiniz? Filmlere doğru uzanır mısınız? Beyaz Perde'nin dahi isimlerinden Chris Marker'ın 13 filmi Heykeller de Ölür başlıklı programla İstanbul Modern Sinema'da gösterime giriyor. Tıpkı çağdaşı Jean-Luc Godard'ın Kurmaca filmi dönüştürmesi gibi, Chris Marker da belgeselde devrim yaratarak türün tanımını sorgulayan, sınırlarını zorlayan filmler üretti. Yönetmenin 1952 yılında Helsinki Olimpiyatları üzerinde çektiği ilk filminden başlayarak 2012 Viyana Film Festivali için hazırladığı fragmanın videosuna uzanan bu program, yönetmenin özel montaj estetiğini, fotoğraf karelerini ve imgeleri biriktirmedeki zekasını konuşturduğu avantgard belgesellerden oluşuyor. Hem belgesel meraklılarına hem de sinema meraklılarına duyurulur. 7-17 Şubat tarihleri arasında İstanbul Modern Sinema'da gösterime sunulacak Heykeller de Ölür programının öne çıkan filmleri arasında yer alan, siyah beyaz fotoğraflarla anlattığı bilim kurgu hikayesi dalga kıran 33 yıl sonra 1995'te Oscar adayı olan Terry Gilliam'ın 12 Maymunu ile birlikte yeniden gündeme gelmişti. Öne çıkan diğer bir film ise insan hafızası ve hatırlama üzerine Japonya'dan Afrika'ya uzanan karmaşık bir yol filmi olan 1983 yapımı Güneşsiz isimli film. 1900 ile 1989 yılları arasında yaşamış Rus yönetmen Alexander Medvedkin'e ithaf edilen son Bolşevik, Sovyetler Birliği'nde sanatı arka plana alarak yönetmenin hem özel hayatını hem sinemasını anlatıyor. Chris Marker, Andrei Arsenevich'in bir gününde ise Sovyetlerin son büyük yönetmeni Tarkovski'nin filmografisinden parçalarla son filmi Kurban'ın setinden çektiği bölümleri ve yönetmenin kanserle mücadelesinin sonlarında ölüm döşeğindeki görüntülerini bir araya getiriyor. Yani belgeseller birbirinden ilginç sevgili dinleyenler. Özellikle meraklısı not düşsün bir yerlere, 7-17 Şubat tarihleri arasında İstanbul Modern'de gösterilecek Chris Marker filmleri haberiniz ola diyoruz. Ve tekrar listemize dönüyoruz. Hareketli bir şarkı varmış sırada. Pekala, bu kadar ağır aksak şarkının ardından Demet Sağıroğlu'nun son albümüne uzanacağız. Şimdi de Hiç Özlemedin Mi albümünden O La La diyor. Biliyordum zaten en başından, her aşkın değişik ömrü vardır. Benim tamdı sana en azından, ama sanki bir tuhaflık vardı. Ansızın başlar her hikaye, sayfalarında birçok renk olan. Varsın sonu biraz ani bitsin, zaten az sonra da gideceksin. Susar mıyım asla? İnandım aşkla. Kaçar mıyım asla? Sen de ektiğini biçeceksin, pişmanlıktan öleceksin. Madem koptuysak bu defa, Radyo Hava, beni hep güzel hatırla. Gel sarılalım son defa, demeli artık o la la. Nasıl sileceksin? Seviyordun güya kendi kendince, bu duyguyu sen de bileceksin. Susar mıyım asla? İnandım aşkla. Kaçar mıyım asla? Susar mıyım asla? Pişmanlıktan öleceksin. Demet Sağıroğlu seslendirdi. Olala dedi ya da diğer bir ismiyle şarkı Susar Mıyım da sevgili dinleyenler. Komik şarkılardan bir tane daha var. Onu daha sonra dinleteceğim ama geçmeden önce Bridget Jones'un günlüğü devam edecek başlıklı haberi sizlerle paylaşayım. Özellikle birazcık böyle tombul hanımların çokça hoşuna giden kitap ve filmdi Bridget Jones'un günlüğü. Seri halinde izlemiştik iki film birden. Şimdi üçüncüsü çekilecek ve yazılacakmış, haberiniz ola. Bridget Jones'un günlüğü serisinin 3. kitabı 13 yıl aradan sonra Kasım'da raflardaki yerini alacak deniyor haberde sevgili dinleyenler. İngiliz yazar Helen Fielding tarafından kaleme alınan Bridget Jones'un günlüğü 13 yıl aradan sonra tekrar bizlerle buluşuyormuş. Hafif romantik komedilerden de hoşlananlar sanıyorum bu kitabı ve filmi oldukça sevdiler. Bu yüzden de popüler oldu. Bridget Jones'un ağzından olayların aktarılmaya devam edileceği kitapta yeni karakterlerin yer alması öngörülüyor. Londra'da geçen kitabın öncekilerle aynı formatta olacağı sanılıyor. Yazarın kitabına ne isim koyacağıysa yine merakla bekleniyormuş. Bu arada 99 yılında, ilk 96 yılında yazmıştı Bridget Jones'un günlüğünü Fielding. 99 yılında Mantığın Sırrı'yla devam etmiş ve bu iki kitap 40'tan fazla ülkede 15 milyon satışa ulaşmıştı. Az buz bir rakam değil. Aynı zamanda müzikleştirilen de Bridget Jones'un günlüğü beyaz perdeye de aktarılmıştı. Bilenler biliyorlardır zaten. Üçüncüsü de yoldaymış sevgili dinleyenler. Hazır söz edebiyattan açılmışken modern zamanlara özel aşk masallarını da paylaşalım. Solmaz Kamura'nın 21. yüzyıla özel yeni mini mini aşk masalları kitabı bu. İnkılap Kitap Evi'nden çıktı. İnkılap Kitap Evi'nden çıkan aşk tutulması bir portakalın bir motokuryeye duyduğu ölümüne aşkı. Evine girdiği kadına sırılsıklam aşık olunca tüm imkansızlıklara meydan okuyan bir kara sineğin öyküsünü anlatıyor. Bu gerçeküstü aşkları okurken aşkın engel tanımadığına gerçekten inanıyorsunuz. 21. yüzyıl hızın, bilginin, aklın zamanı. Akıllı cep telefonları, notebooklar, laptoplar hayatımızı kolaylaştırırken müthiş bir hızla dokunduğumuz şeyler aynı hızla avuçlarımızın arasından kayıveriyor. Aşk bile. Solmaz Kamuran İnkılap Kitap Evi'nden çıkan son kitabı Aşk Tutulması aslında bambaşka bir dünyanın kapılarını bizim için aralıyor. Dünyaca ünlü Türk ressam Nevin Hirik'in çizgileri eşliğinde bizi masalsı aşklar diyarına sürüklüyor. Ne dersiniz? Şu son dönemde özellikle aşkı okumaya, yaşamaya, dinlemeye ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz efendim. Solmaz Kamuran yazmış, Nevin Hirik resimlerini çizmiş. İşte küçük ama büyüklere aşk masalları İnkılap Kitap Evi'nce de yayınlanmış. Komik şarkılar demiştim ya, işte onlardan bir tanesi daha. Sertab Erener'den dinliyoruz. Güle güle şekerim. Alo, merhaba, ben Sertab. Aşk demişken aşkın bin bir hallerinden bir tanesiydi. Güle güle şekerim Sertab Erener seslendirdi. Efendim Bir Gün gazetesinde Bütün Periler Devrimcidir başlıklı yazısıyla Bülent Usta yer bulmuş. Dilerseniz bu yazıyı sizlerle paylaşayım. Oldukça güzel bir yazı. Şöyle diyor Bülent Usta. Sessizce oturuyorduk güvertede vapur perisiyle. Sanki ikimizin de Karadeniz'de gemileri batmıştı. Aslında her gün ne kadar çok gemi batıyor yine de denizin dibini boylamıyordu dünyaya olan inancımız. O inanç da olmasa dünyayla aramızda hiç bağ kalmayacaktı Deleuze'un dediği gibi. Boşver Deleuze dedi vapur perisi Eftelya, sen bana şunu söyle. Özgür olmak istemez miydin Bülent Usta? Dışarıdan bizi gören biri sessizce yan yana oturduğumuzu düşünürdü ama Eftelya'nın peri yeteneği sayesinde sese ihtiyaç duymadan konuşabiliyorduk. Vapur perilerinin martılarla konuşması gibi. Martıların konuşabildiğine ikna olmam onunla yaşadığım sessiz konuşma deneyiminden sonra oldu zaten. Ben de yeterince gayret gösterirsem Eftelya gibi martılarla konuşabilecekmişim ileride. İsterdim dedim ona hem de her şeyden çok ama bunu biraz umutsuzca söylemiştim. Eftelya başını bana doğru çevirip gülümseyerek baktı. Her gün seninle vapur yolculuğu yaparken diğer yolcuları izliyorum. Yorgun olsalar da iş yerlerinde ya da özel hayatlarında sıkıntılar yaşasalar da hayatlarından memnun gözüküyorlar. Sorsak şimdi daha iyi günleri değil daha kötü günleri düşünerek çoğu yaşadığı hayattan memnun olduğunu söyler. En azından işe gidip geliyoruz karnımız doyuyor arada eğlenebiliyoruz da derler. Daha ne olsun öyle değil mi ya? Öyle dedim Eftelya'ya daha ne olsun? Öyle değil işte dedi Eftelya. Toplum şartlanmış, insanlar bu şartlanmanın kölesine dönüştürülmüş. Hayatın yaşadıkları bu hayat olduğunu sanıyorlar. Bir yandan da hayatın yaşadıklarından daha fazla bir şey olduğunu da hissediyorlar. En kötüsü ise hayatın adaletsiz bir şekilde bir şey olduğuna inandırılmış olmaları. Bütün isyanlar adaletsizliğe karşı olur ve devamında da o adaletsizliğe neden olan değerler sorgulanır. Yani sizin devrim dediğiniz şey sorgulanan o değerlerin yerine adaleti sağlayacak yeni değerlerin oluşmasından başka bir şey değil aslında. Bu defa ben gülümseyerek baktım Eftelya'ya. Beni de bula bula devrimci bir vapur perisi bulur şu hayatta. Yani şöyle İstanbul manzarasına bakarak şiirler okuyacağım, martılarla konuşup birbirimize şakalar yapacağımız bir peri uğramaz bindiğim vapura. Elbette duyuyordu düşüncelerimi Eftelya. Perilerin hepsi devrimcidir bir kere dedi gülerek. O zaman ne yapmam gerektiğini söyle bana dedim Eftelya'ya. Ne yapman gerektiğini biliyorsun aslında. Öncelikle dünyayı olduğu gibi kabul etmen gerek. Dünyayı olduğu gibi görüp tanıyamazsan değiştiremezsin. Siz insanların bizlerden farkı şablonlar aracılığıyla dünyaya bakmanız. O şablonlar kültür ve ideoloji tarafından size ya hazır veriliyor ya da size verilenleri değiştirip kendinize uydurarak yeni şablonlar üretiyorsunuz. Kullandığınız o şablonlar dünyaya bakışınızı sınırlandırmakla kalmıyor, zamanla dünyayla ilişkinizi de koparıyor. Nilgün Marmara'nın çocukluğun kendini saf bir biçimde akışa bırakması ne güzeldi. Yiğitem bu işte demesi gibi dedim Eftelya'ya. Büyüdükçe şablonlarla bakmayı öğretiyor, şartlandırıyorlar. Aslında büyümek dünyadan uzaklaşmak anlamına geliyor. Bu yüzden periler görünmezleşiyor büyüklerin gözünde. Büyüdükçe dünyaya olan inancını yitiriyor insanlar. Devrimcilerin farkı bu inançta gizli dedi vapur perisi Eftelya. Ona geçen sefer yangınları söndürdüğün gibi bir büyü yapamaz mısın diye sordum. Kolaycılıkla suçlanmayı göze alarak biz periler siz insanlar için en güzel devrimi yapsak bile o devrim sizin iradenizle gerçekleşmediği için devrim olmaz ki dedi. Eftelya. Bir süreç devrim, bir meydan okuma, sürekli oluş halinde yaşanan bir yüzleşme ve isyan. Dünyaya inancını yitirmeyenlerin hakikati arama serüveni. Vapurun iskeleye yanaşması yakındı. Eftelya'dan ayrılmak zor geliyordu ama akşam nasıl olsa aynı vapurla beraber dönecektik. Çantamda yakınlarda Metis yayınlarından çıkan Bülent Dike'nin İsyan, Devrim, Eleştiri kitabı vardı. Uzunca bir süredir devrim kavramının kamusal alanda veya popüler kültürde kendini gösterememesinin, felsefe ve sosyal bilimlerde birkaç solcu felsefecinin çalışmaları hariç karşımıza çıkmamasının nedenlerini Mısır ve Tunus'taki isyanlarla birlikte düşünen önemli bir çalışmaydı. Bülent Diken'e göre kaybolup gidenler çoğu zaman geri döner. Devrimler geri döndüğünde orada olmak lazım. Vapur perilerinin ortaya çıkması bir işaret. Böyle diyor Bülent Usta sevgili dinleyenler köşesinde. Uzundur da dinlemediğim bir şarkıydı işin açıkçası, Eftelya. Ne dersiniz Hakan Yeşilyurt'tan Bu Yazın Ardından dinleyelim mi? Radyo Hava. Bir el uzanır bana sınırların ardında, bir el uzanır bana sınırların ardında, büyümeli sevdamız kardeşlik toprağında, büyümeli sevdamız kardeşlik toprağında. Ver elini ver bana Eftelya, uzansın elimiz Eftelya, benim divane gönlüm seni ister Eftelya, benim divane gönlüm seni ister Eftelya. Ver elini ver bana Eftelya, uzansın elimiz Eftelya, benim divane gönlüm seni ister. Topraktan geldik, biz bize benzeriz. Aynı topraktan geldik, biz bize benzeriz. Sevdayla dururken neden kavga ederiz? Sevdayla dururken neden kavga ederiz? Ver elini ver bana Eftelya, uzansın elimiz Eftelya, benim divane gönlüm seni ister Eftelya, benim divane gönlüm seni ister Eftelya. Ver elini ver bana Eftelya, uzansın elimiz Eftelya, benim divane gönlüm seni ister Eftelya. Hakan Yeşilyurt seslendirdi. Eftelya dedi sevgili dinleyenler. Bugün de programımızın sonuna geldik. Veda vakti. Yine bugün Radyo Havan'da ne var ne yoku sizlerle paylaşıp ardından son bir şarkıyla ayrılacağım huzurlarınızdan. Efendim bugün Perşembe ve sizlerle buluşacak epey bir programımız var. Hani derler ya size uyan bir hava mutlaka vardır. Evet, Havan'da, Radyo Havan'da size uyan bir hava mutlaka var. Dolayısıyla gün boyu ilginizi çeken programlar olduğunda radyonuz o saatte açık olsun diyelim. Klasik olduğu üzere soru cevapla 11.30'da buluşacaksınız. 12 öğle bülteninin hemen ardından sektör içi haberlerle, eczacı gündeminde Burcu Günüşen sizlerle, 13'te isteklerinizle Suat Gülbinat müzik kutusunu kuracak ve haftalık programlarımız öğleden sonra. Efendim saat 14 itibariyle Ülkü Ayvaz yine konuğuyla birlikte sanat ve sanatçılarda söyleşisiyle sizleri bekliyor olacak. Türküler ve Yaşam'da eczacı Celal Özel ve Sevgi Can Dalga birlikte türküler, ezgiler dinletecekler sizlere. Türküler ve Yaşam programı saat 15'te başlayacak. 16'da Sesler ve Renkler'de Ferhunde Özgüler yine dünyanın bir başka ülkesine müziğiyle, kültürüyle sizleri buluşturmaya devam edecek. Saat 16'yı gösterdiğinde etnik müzikten hoşlananlar radyolarının başında olsunlar. Saat 17'de ise sanat müziğiyle günü kapatacağız. Yaşamdan Nameler'de Bahattin İmer birbirinden güzel şarkıları sizlere için seçti. Onları dinletecek. 18'de ana haber bültenimiz var. Yine gün boyunca olan biteni sizlerle paylaşacağız. Ardındansa yine bir müzik silsilesi, akşam keyfi sizleri bekliyor olacak. 21'den itibaren de kaçırdığınız programların tekrarlarını izleyebilirsiniz. Efendim, radyonuz açık olsun diyoruz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.